وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فأيكم مسألة رسالة أو فليكم مسألة رسالة جم ربط قروان سورة الصافات دو کفار او د مشرکین او چې کوم آله او دا غي عجز بیان شو اوس په سورې سوار کې ترکی د پاغي باندې چې تاسو کوم خلق پر شفاعت استمول او آیت آله وایي اگر کا مقربین د الله جل جلاله ولینی ولیکن دنیا کی پاغی باندې کې څو قسم تکلیفونه راغلي دا غي په هغه تکلیفونه کې دا غي په ازاله کې الله جل جلاله ته محتاج هغه الله ته توجه کړی دا الله ته ازاری کړی دا هغه خپل مصیبت د ځان په خپل نه لري کړی شوی او هغه خپل تکلیف او بیماری د ځان په خپل نه لري کړی شوی بلکې الله جل جلاله ته نه لري کړی دا غث تاسو لپاره په دنیا کې مشکل کوشاګان څنګه کېږي هغه تاسو لپاره په آخرت کې شفاعت غالبه څنګه کېږي دا سره کې د پاره باندې خلاصہ ابتدا کی بتمہید بطور بانی ترغیب الی القرآن بیا واضح تقریبات زواجر اور شکایات اور بیا پنج دلائل نقلیہ تاویل صورت پانی دعوت صورت نفی د شفاعت غالبه او یو دلیل عقلی او یو دلیل وحی او په آخره کې بیان د عجز د فرشتو او د جنات بسم الله الرحمن الرحيم صاد نمانا بشيء صدق محمد صلى الله عليه وسلم صاد کے اشارة صدق صدق محمد صلى الله عليه وسلم رشتیاد ابی محمد علیہ السلام او وصفی وقتن یلی والقرآن اللي قدر قسم میری پا قرآن پاک پانی چه نصیت و اعتقاد ہو میں نے کریم علیہ السلام خبر رسی آئی اور جوابی قسم او قرآن پاک والقرآن اللي ليس الموضع موضع شبهات دا مقام مقام د شبهه نه خبره د شبهه نه بارا تر دا او پاتې شو خپل فار شي انکار کوي نه د ضد وجنه کوي او د تاسو د وجنه کوي باندې الذين كفروا في عزه وشقاء دای په تاسو او په مخالفت کې راځي والقرآن قسم ملي په قرآن پاک باندې ذکر چنل یا طوال کتاب دی بل الذين كفروا بل کیا کسان چې کفر کړل دي په عزت په تاسو کې لري او شقاق او په اختلاف کې لري د اختلاف نه مراد اختلاف دی جا برخه هغه اختلاف بے بنیاد اعتراض اور کسی نفری کی دنیا کی کم آلکنا من قبلهم سمرلی تباکر دمنگارو آنیل دوینا من قرنم دو امتوننا فنادو پسی اوازون کردی ولا تحین مناس او نودا وقت وقت اخلاسی ولا تحین مناس اور نو دا وقت وقت خلاصی لا تا لا پاسر کی لا مشبہ پرے سو اور تا دا تانی لا دا تاکیب دا پار روڑا شوئے دائی او مناس اغا نجات تدرشی او خین مناسین دا خبر دا پار دلا او اسم دلا که مشبه بلی سلی اغا مندود که نمانا بشی ولل خینو خین مناس لیس خینو خین مناس او ند وقت وقت اخلاسی لیس الحین حین مناس ند وقت وقت اخلاسی نسی کرا پاگی باندی دا حلاکت وقت را غلده نبیا دیر چلی کی و بیا بسی مقاتلی وار آغا وقت وقت اخلاسی نو دا غیب ندا باندی دا غیب بلن باندی او دا غیب فریاد بانی سنتی دینا دا مغتب شوید دبا شوید امام بیزاوی امام آلوسی وغیرہ در کا تحقیم تکر کرد ورکتی زجر وعجبو ان جاءهم او دی وعجبو دی تاجب کردے ان جاءهم دا چراغر دیتا منذر منهم جرور کون کے دجن خدوینا وقال الكافرون اوی کافرانو هادا ساحر کذاب دا پیغمبر دے ساحر در ساحر جادو کردے کذاب انتہائی در اوجن دیتا دا پیغمبر کما خبر کردے جادو کردے گا نور پس یادا اجعل الالهة آیات کردوی دی آلهة لرا الہا واحدا معبود یو ان هذا لشیئن رجعت تیسکا دا یو شید ناشنا رجعت دا مبالغی وزن دے دا مبالغی جلا فید دی آئی عجیب یو الہ اغبتو سکے او په یو موقع باندې د ایران نبی کریم علیه السلام څخه یو ګروپ راغی ابو جهل پکې عتبه پکې شیبه پکې امیه بن حلف پکې حاتم بن وائل پکې دا ټول راغلل چې نبی کریم علیه السلام سره یو خبره کوم یو صلح کوم چې خبره ختمه شي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو یہ خبر آسان تھا ذات صرف اور صرف یہ خبر حکم کا غرض سر تسلیم ہو اندر وہ کلی چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو صاحب لا الہ الا اللہ ہوا بس خبر ختم یہ سے پھر آتا ہے لاغا پتہ ہی بان انتہائی بوجھ ہوا ابو جان کو مرغول دے زئی زئی سمو رضو پر ان کو نیت کی جوڑنا لگی بے بیا غف پر ذرا خبر کرے اور روان بداغی بارکی وائی وانطلق الملأ منهم او روان شو الملأ منهم یو جماعت تدوینا او قالو او بیوی انمشو زی واذكروا على آلهتكم او استقامت اختیار کری پا آلیه و قربانی ان هذا بشكا دا شکره لشيء يراد دا شیده چه مطلوب دے دتا سنا هذا کی اشارہ دا صبر صدا صبر على الآلهة دے لشيء دا شیده يراد منكم چه دا مطلوب دے دتا سنا کتا سبحان یسو هر سور محنت کو کی او چه دے نظری نوانولا اولی زکر توحید دا نظریہ دا دازی دا دا سنوی ہونے کی دا ما سمعنا بها دامن اولید ندکڑی پدی توحید باندی فی الملت الاخرتی پا ملت رستنی کی درستنی ملت نمراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امام مجاہد وائی چیز دینا ملت نصارا ہوئی د ټولنا اخرنه ملت ملت یې سیان دی د توحید په د نصارا په ملت کې څرګند دی هغه د توحید کوي او یا د ملت اخرنه مراد د عربو ملت دی خو هغه ملت چې دی په خپل آبا او اجداد موندلی هغه اصل ملت د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه بلکې د عمر ابن لحی نه وروسته چې کوم ملت جوړ شو هغه څه نه مراد دی په عربو کې د شرک بنیاد امام ولی الله دهلوی وایي عمر ابن لحی دې بدبخت دی شو د دا د نه وروسته چې کوم ملت جوړ شو دا څه نه مراد دی ما سمعنا بهذا في المله الاخره منګه اوریدل دې کړي په دې توحید باندې په دې خبره د پیغمبر باندې في المله الاخره په ملت رستنی کې نو دا خبره ته ځان نه جوړه کړې ده ان هذا نه دې دا شی الا اختلاف مگر اختراع دا ځان نه انزل علیه الذکر آیا نازل کړی شوی دی په ده باندې ذکر نصیحت مراد ته وحی ده من بیننا په منځ زمونږ کې بل هم فی شک بلکې په شک کې من ذکرې په باره د قرآن زما کې بل لما یذوقوا عذاب بلکې دی لا نه دي څکلی عذاب زما د عذاب سپېره نه ده څکلی نو کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض کوي ورپسې د دې د اعتراض جواب انزل علیه الذکر من بیننا ومنګه چې وحی را سره سره کو سره په دې پیغمبر باندې را لاله کله دې اهل نو الله تعالی جواب کوي چې ولې د خدای خزانی دې څه کوي څو د الله تعالی د رحمت خزانی د نبوت او د رسالت خزانی دې څه کوي دې ته وایي ام عندهم خزائن رحمت ربك آیا پنیز دیدی خزانی در رحمت در ربتا العزیز سے غالب دے الوحاب او لیر ورکون کے دے نلا ام لهم ملک السماوات والارض یاد دید پارا بادشاہی دا سبانونو او لزمت دا وما بینهما او دا غصدا چکمیز دیدی دوارو کری نکچر تایی نفل یرتقو فی الاسباب پس دیدی فل یرتقو پس دیدی اخی دی فی الاسباب پا اسباب اخی دا اسباب نمرات معارض دی فل یرتقو فی المعارض الى السماوات دیدی اخی دی فا اغسیرو فی اسمان نوزا او دا دی ثابت اکی چې د اسمانونو حکمرانی منکر ده او د ځمکې حکمرانی منکر ده د امام قرطبي رحمة الله علیه وسره یو جمله اضافه کړې ده چې د آیت مقصد واضح شي ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما د اسمانونو د ځمکې او د مکه د اسمان په میت کې چې کوم څه نه دي د دې ټول حکمرانی دایته خلا کوي نفل ير بقو فی الاسباب وليمنع الملائكة من إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. کہی و سخا نقبل طاقب دے سرگن کی فرشتی دے نبی کریم علیہ السلام سخا لوہی دراتو لزکی بند ورپسی تسلیلہ نبی کریم علیہ السلام سخا جند ما خبر دے مقتدہ و ترابہ سے ہم جند ما دامو کی تین کلی یو لخکر گوٹے گوندے دے ما دا تاکید نہ کرے دے ہم دی یو لخکر دی یو لخکر گوٹے گوندی دی اہولالکا پدغ زائی کی پکم زائی کی پدغ مکم اکرمہ کی یا اہولالکا پدغ میدان دا بدر کی محزوم شکس کردہ دی من الاحزاب دا لخکرونا دا قبائلونا لدی حیثیت دے دا اللہ جل جلالہ دا قدرت کو مقابلہ کی اور لدی حیثیت دے دا اللہ جل جلالہ دا طاقت کو مقابلہ کی اور یہ وڑو کیا ہوندے کی لخکر گھوٹ دے اور دا بدر پا میدان کے بدر ڈبول اخری پتہ بہت ہو لئی دا تسلی دا نبی علیہ السلام جندو ما لخکر گھوٹ دے ہنالکا پدا غزہ کی محضوب شکس فردنی من الاحزاب دا قبائلنا ورپسی تخفیف دنیاوی دید دا خلقنا عبرت حاصل کی کذبت قبلهم قوم نوح تذیب کلوروان دوینا قوم دنوح علیہ السلام وعاد او عادیانو وفرعون او فرعون ذل او تاریخ میخونو والو اوتاد جمع دا وطد دا وطد میخ نوائی خاوندو دا میخونو ذل اوتاد و تولی وائی نو یادا دا کنائی دا دا احکام نا دا مضبط والی نا نمانای کوا ذل ملک ثابتی مضبوط بادشاہت والا مضبوط بادشاہت والا دا بادشاہ میخون اکلکو فمصر بانے کو پورا تسلطو او دا حقیقت تے یو جابر او ظالم ڈکٹیٹرو ندغا مانای شوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی دا اوتاد نا مراد جنود دی ذل اوتادی ذل جنود الکثیرہ دیر الاخکر والا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا فرعون چلے نظب تماشا کولا دا یو گیم دے اولو بھی او پائے کے با اوتاد استعمالی دل اوتاد دلرگی میغون با پک استعمالی دل نفذی بنیاد بانی با دتا ذل اوتاد گلے کے دل د لرګي میخونه دغه دي لکه دا وکټې غوندې کېږي نو دغه شانتې څه شی به وو نو وایي ځکه ورته ذل اوتاد ګلې کېږي او بعضې وایي چې ذل اوتاد ورته ځکه وایي چې کوم کس ته به ده سزا ورکوله نو هغه به یې په ځمکه باندې سملو په یو لاس کښې ولم یخڅکو په بل لاس کښې ولم یخڅکو په یو خپه باندې به ولم یخڅکو په بله خپه باندې به ولم یخڅکو او یو میخ کښې وله پرې خېټه خېټه کړو هغې طریقې سره به سزا ورکول ذل اوتاد به ته ځکه ور ن الله تعالی وی داغه می صحا شروع موجوده کفار لا مشرکین لتینا عبرت اخستن پکار کذبت قبلهم تکذیب کلولوان دی دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد او عادیان و فرعون او فرعون ذل او طالی چخاون دمیخونو و سمود او تکذیب کلو سمودیانو و قوم لوط او قوم لوط علیہ السلام و اصحاب الایکتی او ملگرو دزنگل چکوم شعیبو اولائک الاحزاب داو قبائل مختلف داو قومنا مختلف ان کل نو دا ټول الا کذب الرسول مگر تکذیب کلو در رسولانو فحق عقاب نو پس ثابت شوی دی عقاب زما فحق عقابی علیهم ثابت شوی دی عذاب زما په دوی باندې وما ينظر هؤلاء او انتظار نکی دا کفار الا صیحه واحده مگر د چغې یوی ما لها نبی دا غې د پاره من فوات ستوقف د صیحه واحده نه مراد نفسی اولا ده اسرافیل علیه الصلاه والسلام چې په قرن کې پوکې وی نو هغه به تسلسل کړی فواق توقف ته ویلی شي مثال په طور باندې یو زنانه ده او څاروی لشي یو پېره چې پای واخلي بیا ورته بچې پرېږدي بیا ورپسې دوباره لشي د دکه درمیاني وقفې ته فواق ویلی شي د دوو لشونو په منځ کې چې کومه ګیپ وي کومه وقفه وي هغې ته فواق وایي او دا مختصر ای نو دا هغې دپاره به مختصر غوندې توقف هم وي بس تسلسل سره به ما لها نبی داغی دپارا من فواکن ستوقف وقالو او ابوائی دوی ربنا ای رب زمنگا عجل لنا ستنا عجل لنا پتلوار را که منگتا ستنا اغا حصہ زمنگا قبل یوم الحساب اڑوان دیده حسابنا دی دم را انتیعی پتلوار بانی که منگتا دا آخرت آزا پریدا منتی پو دنیا کی راکا و چه کل راشو نبیا بوتان داو زولمی فت اغا کست ویلی عجل لنا کستنا فوری را که منگا تا اغا حصہ زمنگا دا عذاب عجل لنا کستنا من العذاب قبل یوم الحساب زمنگا دا عذاب اغا کست او حصہ را تا اسرا تی فوری را تی ورپسی تسلی دا اصبر على ما يقولون تصبر اوکا پاس باندې شوایې دوی واذكر عبدنا او را یاد کا بند زمنګا داوود چې داوود علیہ السلام دے زل ایدی چا خاون دلا سنو اید ایدی دے پاس کې زیات جمعدا خاون دلا سنو داوود علیہ السلام سولا سنو د انسان دوله سونه نه دوله سونه دا کنایه ده د انتهایي سخاوت نه ډېر سخي و لکه چې د بنده یو شل لاس وي په هغې باندې ورکړه کوي نه بالکل داسې و دا کنایه ده د سخاوت نه ذل ایدی چې ډېر سخي انسان او ید دا اله ده دپاره د احسان ذل ایدی چې هغه کثیر الاحسان احسانات په خلکو ډېر و هر چا سره به احسان کو هر چا سره به احسان او یاد دا کنایه ده د طاقت او د قدرت نه د طاقت او قدرت یې ډېر و الله تعالی ورته مستحکم بادشاهت ورکړی و خلیفه یې ګرځولی و یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض نو ذل ایدی مالک د طاقت و او بعد مفسرین یې معنا کړې ده ذل ایدی چې هغه مالک ته طاقت او د قوتو فی العباده په عبادت بادشاہت یې داسې بادشاہت نو چې د الله جل جلاله عبادت ته به نوزګارېد عبادت پې بیا هم غالب و نو وګوره داود علیه السلام ته الله تعالی څنګه حکومت ورته ورکړی و خلافت کو تور کرو ارے سرسر عبادت ہو ان شاء اللہ اللہ جل جلالہ بتا تم طاقت پر کئی قدرت پدر کئی انا سخرنا الجبال بے شک منگا تابی کرو غرنا ماہو ددسرا یسبحنا چی تسبید ویلا تلاشی پا وقت بیگا کی والاشراق او پا وقت سیت سبا کی وقت غیرا او مارغان مخصورتا پدا سیال کی چی جمع بو والطیرہ اے وسخرنا الطیرہ مخشورتا ذاتنا حال لے مخشورتا اے مجموعتا الیہی فدا چال کی چراغن بو داود علیہ السلام مارغان با تمراتاو غرون با وسر تسبیبی مارغان با وسر تسبیبی کلن هر یو شیشو لہو دو وجددنا اوابن رجعن الى التسلیم رجوع بے کولا تسلیتا لہو کلام اجلیہ دے تالیلیہ دے کل شیئن لأجلہی راجعن الى التسلیم ہر یو شیبا دا داود علیہ السلام دو وجنا او دا دو تسلیت دو وجنا اغبا تسلیتا دے رجوع کولا كل شيء لأجل تسبيحه أواب رجع إلى التسبيح وشددنا ملكه أو من مضبوط كله حكومة دا وآتيناه الحكمة أول كله ومنغدتا الحكمة قويا وفصل الخطاب أو فيصل كن خبرا حكمة معاملہ فہمائی طویلش انتہائی معاملہ فہم انسان او فصل الخطاب والخطاب الفاصل او فیصل کن خبر دا سلیمان علیہ السلام انداز گفتگو دا داود علیہ السلام انداز گفتگو او دا داود علیہ السلام بیان او بالکل فیصل کن خبر ہوا ایا د فصل الخطاب دا مراد فصاحت ته انتهایی فصاحت ته الله تعالی ورکړه وهل اتاک او ایا راغلی تا تا نبا الخصم واقعیا واقعیا د خصم خصم په اصل کې مصدر دی نو دې ځای کښې نا مراد هغه اهل مقدمه دي وهل اتاک نبأ صحاکن الخصم راغلی تا تا واقعیا اغا تحاکم دا خسم اغا توفو از تصور المحرابا پا وقتی تدیر ووردل المحرابا عبادت خانی تا تصور دو سور نده او سور دیوال تا ویلش تصور ویلشی پا دیوال بانی راوردو تا دروازہ بانے را نغلل اس تصورو پا دیوال را ووڑیدل المحرابا عبادت خانی تا چیز دخلو علا داوودا پا وقتی چیدی داخل شو پا داوود علیہ السلام باندی ففزع منهم نفر دے حیبت زدش دوینا قالوا اريد لا تخف ما يريغا خصماني اي نحن خصماني من قد دو فريقيو من قد دو فريقيو ما دي مقابل بغا بعضنا زیاده کرده بازی زمنگا علا بازن پا بازو باندی فحکم بیننا پس فیصلو کا پمیت زمنگا کی بالحق پا انصاف باندی ولا تشتت او زیاده مزوا وحدنا او راه نمائیو کا زمنگا اراز یا خوا افتراز برابر لارتا ورپسی اقبل بیانو انہا زا اخی یو فریق یو تن اغا بیانو انها ذا اخي بشکا ضرور زما دے دا اخنا مراد خلیف دے دا شریک زما دے زمنگا پدے چیرو کی شراکت دے پدے گڑو کی شراکت دے انها ذا بشکا دا کسر اخی ضرور زما دے لہو تسع و تسعون ناجتن دا دا پارا یو کم سل گڑی دی ولی ناجت واحدت او زما دا پارا یو گڑ دا فقال پس دویری دی اکفلنیها اعطینیها راک ماتا دکا یو گڑم دا اکفلنیها فلا مانا دا غدا فجعلی کسیلها ماو گرزو کسیل دا دیوم بس دانتے نخلاص کا اما تیرا دی او کزو تو ہم نا صد دی مستحق نہیں دا خو زمان دا نو دے پا خبر کی چیز دے وعزنی فی الخطاب او دے غالب دے پا ما باندی پا خبر کی بس خلق مطمئن نا مطمئن کی جیسا تو خبر دو وی غیرہ تو ہموئی جیتا با یوی گڑی سر سکے خوری کولے کن وعزنی وغلبنی فی الخطاب وعزنی او دے غالب شوید پا ما بانی فی الخطاب پا خبر کی نقالا اوی داود علیہ السلام لقد ظلمکا بے شکد زین سازی کردا پتا بانی جی سؤال نعجتکا پسلب دگڑی سا بانی الہ نعاجی دگڑو دسرا الہ نعاجی دمقدر پر متعلق ہے لقد ظلمکا جی سؤال نعجتکا لیزمها الی نعاجی چیدے یوزائی کی دے لرا دفل گلو سرا نکدہ مطالبہ کردے دا فدی مطالبہ چیدے حق بجانب ندے دے دیا پیرے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِ او بیشکر دیر دے شریکانونا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ خَمَخَا زیادے کئی بازی بدوی علا بازن فبازو باندی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغَر آكَسَان چیمان روڑی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عمل نیکڑی نیک وَقَلِيلٌ مَا هُمْ او دیر لدی هم دغ خلق وَقَلِيلٌ مَا او دیر لدی هم دغ قسم خلق چی ایمان والی نیکو آمال والی زیادے نکی وَظَنَّ دَاوُدُ او گمانوک داود علیہ السلام انما فتناہو چی بے شکا منگا امتحانوک پدبانی فاستغفرا نو پس مغفرت اغفتا ربہو فاستغفر ربہو پس بخنے اغفتا درب فلنا وخر لرا کیان او پریوتی دا پدا چال کی جلوکو گونکیو وانابا او رجوعی اکڑا نددی واقعینا مراد اغسرے سبابی تفاصیر کی و یو اسرائیلی روایت پانے اعتماد شویلے نبت جابا کی بیا سرگ لکھ ترمیم کردے او دا خبری دا برابرو بھی کوششی کردے او چا دا شاہ کرانا کر کردے او آغا واقعہ برابر ندا او دا داود علیہ السلام کہ او جلیل القدر پیغمبرو دا آغا شاہ نشان ندا داود علیہ السلام یو فوجی افسرو داغنمو اوریا او داغ بی بی وار انتیائی خیستا داود علیہ السلام و سلام پر کورتا بارا چت تا خطرے ہو پر چت پانے گر دیلو او دا اوریا خزی پر پر کور کے لامبل داود علیہ السلام نظر پر پری ہو تو انتیائی خوخش وار او بیا کدک شانتی داغنے مطالبہ کولا بدنامی دو انو اغی یوزائی تا سخ محاق سورو لے گو چی دے ال دکی قتل شی شہید شی او دے خزی سر بولدنی کا اتارو حالانکی یو کم سل بی بیانی کو نکا کی وی د یو کم سلو ګړو نه مراد یو کم سل خدري او د یوې ګړې نه مراد یو ښځه ده د کوریا نو بیا وتا فرشتې فرشتې راغلې او هغوی وتا دا مسله ده کشانتې پیش کړه چې دا مرګره دی او د هغه بیان واغسته بیانو چیزا دے بل مرگری سرا یو کم سل گڑی دی او ما سرا صرف او صرف یو گڑا دا خود دیر زمان دی یوی گڑی تو منی کی کتے زام رانا کب زکی ندا دے فکی نداود علیہ السلام اتری دا خود دیا دے گئی نمانا دا سپدک کا مسئلہ کی تا ظالمی لستا بین صافی دا چیزا قریا سا دیتا نشی کتے نوش سمجھتے مسئلہ لالا وزن داود انما فتنناہو فاستغفر ربه وخر راكعا واناب رضا اسرائیلی واقعہ ہے اور تقریبا کدا اسرائیلی روایت کا دل واڑ اگر پتا کشتے سنگین یہ اسے لکھا تھا یہ اور اشارہ تھا بائبل مقدس کی پائے کشترے سنگین سوار تھا دا مفسرین و حضرات اتصال سے ترتیبا صدا موجودہ بائبل کیوں مشتر ہے سمیل باب گیارہ او آیتون چلی جو دو نواب میں ترستا ہی پوری آیتون پدے کہ دا پورا تفصیلی واقعہ ذکر کرے گا دا واقعہ برابر نہ دا اصل واقعہ صدا زمان تا حضرت قیسے ہوں بیان کرے گا او حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ ہم ذکر کرے گا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کے نقل کری دی فاصل کی دا مستدرک کے حاکم روایت سے داود علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان د پاره یو بهترین نظام الاوقات او ټایم ټیبل مقرر کړو او طریقې داسې اختیار کړې وه خپل اوقات تقسیم کړو دا وخت دا د مقدماتو د پاره دی یعنی دا د خلافت وخت دی په دې کې د خلکو فیصلې کول او د دې وخت نه تر دې وخته پورې دا زما د خپل کار د پاره دی ځکه غریب یې جوړولې نه خپل معاشي فکر او د روزګار فکر هغه دې پکې کو او بیا د پلانی وخت نه تر پلانی وخت پورې دا د زبور د تلاوت د پاره دی پای کې د غور او د فکر د پاره دی او دا دور وخت دا د ذکر اذکار او د عبادت د پاره دی بهترین نظام الاوقات هغه جوړ کړو او بیا په کور کې هم ترتیب داسې برابر کړو د بیبیانو دپاره د اولاد دپاره چې د داود علیه السلام وسلام په کور کې به په هر وخت کې په څه ناڅه شکل کې څه کسان د الله تعالی په ذکر کې مصروف و. مثال په طور باندې یو بیبی هغه جارو وی نو بله هغې به د زبور تلاوت کو هغې به نفل کول هغې به ذکر کو یوی با روٹای پا خولی نبالی با پا آغا وقتی پا یونیک عمل کی آغا با مصروف ہوا دار سیو نظام الاوقات جو کرو نفلی باندی لوگون دی عوج بی محسوس کو زرکی یعنی خوشحالی ہونے پیدا شوا چرا دا چاو کور بدا سی چه ار وقتی با پایی که دا اللہ جل جلالو ذکر کی دا داود علیہ السلام دا کور نیلاوا فضل کی دا خبر پیدا شو ولیکن حسنات الابرار سیئات المقربین بھی نا اللہ جل جلالہ تا دا خبر خوخنوا شرع دا کم نظام الاوقات تے فدغا نظام الاوقات پانی چلی دل چہ زما توفیق شامل حالی ملی با او که زما توفیق درنا اوچت کی فدی نظام الاوقات پانی بیتا عمل نشکولے صرف دغه عمر خبر او چې زما توفیق شامل حالی نو دک نظام الاوقات مطابق په عمل کی او که زما توفیق اوچت شو نو بیا دغه نظام الاوقات په برقرار پاتې نشي. نو الله جل جلاله په داود علیه السلام کې د دک خبرې د احساس پیدا کولو لپاره دا معامله ورسره وکړه او دا واقعتن واقعیا ده، تمثیل نه دی او دا چې کوم نه فرشتې نه وي، حقیقتا دوه ګروپ راغلل او پای کې د یو تن هغه یو کم سلګړې وي او د یو تن یوه ګډه وه. د دواړو دغه شریک تعبیر وو په هغه ته مطالبه کوله چې ته به په دې یوې ګړې باندې سکې بس مال یې راکړه. بار بار به ته مطالبه کوله. نو دی داود علیه السلام څخه راغلل او په داسې وخت کې راغلل چې هغه د داود علیه السلام د عبادت وخت و، هغه د مقدمې وخت اړونه د مقدماتو دپاره چې کوم وخت و په هغې کې رانل د عبادت په هغه وخت کې راغلل په ځای د دې باندې چې په لاره باندې راغلی وی د څوکیدار نه اجازت غوښتلی وی بغیر د اجازت نه لکه د غلو او د ډاکوانو په دیوال باندې راوړېدل د داود علیه السلام یې پریشانه کړ. دې نمره له خبره چې دا واقعه وشوله د هغې خو فیصله یې وکړله خو داود علیه السلام په احساس وشو چې دا خو د الله جل جلاله توفیق ته ما سره شامل حال دی. نو د مقدمو په وخت کې مقدمې کوم، د کار په وخت کې کار کوم، د عبادت په وخت کې عبادت کوم، د تلاوت په وخت کې تلاوت کوم، د ذکر په وخت کې ذکر کوم. او که چرته د الله جل جلاله توفیق زما نه اوچت شي زما د عبادت وخت په کې به خلک د مقدمو دپاره راځي، زما د ذکر په وخت کې به خلک د مقدمو دپاره راځي بغیر د اجازت نه به راځي او ما به پریشانه کوي. نمراله خبره نو دکا په زړه کې چې کوم احساس پیدا شو چې څومره ښکلی ترتیب دی بس هغه خبره ختمه شوه، استغفار یې وکړ و خر راکیا و اناب، الله تعالی ته په سجده باندې پرېوتې. وخر راکعا وسقط راکعا ذکر د رکوع او مراد نه سجده، ذکر خرور او سقوط د په سجده کې په رکوع کې نه، رکوع کې خو زیات نه زیات نصف اعلی اگر راځي شي نصف اسفل برقراری په ځمکه باندې نصف اعلی اگر راځي شي او خرور د په سجده کې راځي. وخر راکعا وسقط ساجدا وخر راکعا او پریوتې د داود علیه السلام په داسې حال کې چې سجده کوونکی وو وانابا او رجوع وکړه الله تعالی ته فغفرنا له ذالکا پس موږ بخنه وکړه د تا ذالکا د دغه خبرې وان له عندنا لزلفا او بېشکه د ده دپاره په نیز زموږ باندې قربت وو وحسن مآب او بهترینه ټکانه ده او قلنا له یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلنا کا خلیفتا بیسک منگا گرزول دے تالرا یونائف فی الارض پزمکتی فحکم بین الناس پس سے سلکوا فمیز خلقو کی بالحق کی پہت سرا ولا تتبع الہوا او تابداری مکوا دخوایش. نو دا حق نا مراسر ہے د حق نمرات قانون دی، د قانون مطابق، د خدای د کتاب مطابق، د وحی مطابق فیصله کوه او خپل خواهش ته بنو ګورې. ولا تتبع الهوى او تابع داری مکوا د خواهش، فيضلك عن سبيل الله ورنا خطابك قال را دلائل الله تعالى ان الذين بشك اكسان يضلون عن سبيل الله چدي گمراهيږي دلائل الله تعالى لهم عذاب شديد دديد پر عذاب سخت بما نسوا يوم الحساب سبب ددي باندي چدي رکړي دا رد حساب با سبب يدا اي به سبب نسيانهم يوم الحساب پس سبب د یرول د دی رضی د قیامت سره الله تعالی او د سخت سزا ورکړي. ورپسې دلیل عقلی په توحید د باری تعالی د قیامت رض را روانه ده، ځکه الله جل جلاله د عالم دا فضل نه دی پیدا کړی. وما خلقنا السماء والارض من غير پیدا کړی اسمان او زمکه لرا وما بينهما او نافذن لرا چې پم یز دې دواړو کې دي باطلن فضل ذلک ظن الذين تنزل يدا كفروا ذا كفروا چې کفر کړل دي چې بس دا بے فائدې پیدا دي. ذلک کی اشاره بتلان ته ده، دا بتلان د سماواتو، دا بتلان د زمکه او بتلان د ما بينهما چې دي. نو ظن الذين دا نظریه دا اغا کسانو دا کفرو چی کفری کرده چی بس دا ازی پیدا دی، نه قبر شده، نه حشر شده، نه آخر شده، نه قیامت شده، نه سوال شده، نه جواب شده. دا دا کافرانو نظریه دا. او دا مسلمانانو نظریه دا دا چی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا اللہ تعالی دا حکمت کو بنیاد بانی پیدا کری. فویل للذین کفروا پس ہلاکت دے دا پار دا کسانو چی کفر کردے من النار دو اورنا. ورپسی زجر ام نجعل الذین آیا من اگردو آ کسانو لرا آمنو چی ایمان روڑدے وعملو الصالحات او کلیدنے کئے کل مفسدین پشانت دا مفسدانو فی الارض پزمکا کی ام نجعل المتقین یا اگردو منگا نیکانو لرا کل فجار پشانت دا فاجرانو. نو لا نو دے سرے اگر ضرورت بیان کا دا قیامت چا قیامت ضروری رہے زکا دا قیامت نراتل دا مترادف سے دیلی چی بس ایمان والا عمل والا او کافر مشرک دا بالکل یو برابر بھی زکا دا کوئی یو شان دی نا مومن تا پا ایمان بانی سب بدلہ ملا اسوا عامل تا پا عمل بانی سب بدلہ ملا اسوا او نه کافر مشرک د کفر او پشرک باندې څه بنده ملاو نه کثر ته قیامت نی نه دا خو کوی کی مؤمن او غیر مؤمن برابر ولی فاسق او فاجر برابر ولی او حالان کې دا دواړه برابر نه دي چې برابر نه دي نه دا بدلې د پاره ځای پکار دی دا قیامت دی. ورپسې دلیل وحی کتابن کتاب عظیم الشان دے انزلناه منگرا لے گلے دے دیلرا الیکا تاتا مبارکن کثیر الخیر دے لیتدبرو آیاته دے دپارا چدئی سوچو کی پایا تنو دے دے کی ولیتذکر اولو الالباب او دے دپارا چی نصیت آج نصیت حاصل کی اولو الالباب اکل من خلق. ورپسی دویم دلیل نقلی ووهبنا لداود او ورک منگا داود علیہ السلام تا سلیمان سلیمان علیہ السلام ابنن نعم العبد بہترین بندو انہو اواب بشکا دیڑی رجوع کون کے اللہ تعالیٰ تا اذ عرض علیہ پا وقت چپیش پیشوی پدبانی بالعشی پا وقت ماسپخین کی اساسناتو اکر اسنا الجیادو او بہترین او عمدہ اسنا فقالا پس دعوئے انی احببتو بے زکا زمحبت ساتم حب الخیری محبت دمال سرا. ندی واچین اسا مراد دے کذو رضا علیہ بالعشی اساسناتو الجیاد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه د اسونو مشاهده کوله چې څنګه دی ښه دی که خراب دی، ځکه اسونو ته به ضرورت راته د کفارو خلاف په جهاد او په قتال کې، نو د هغې یو معاینه وکړه او د هغې یو چک اپ یې کو. د عام مفسرین حضرات وایي چې په دا معاینه کې وخت زیات ولګېد، چې د سلیمان علیه السلام نه پکې فرضي عبادت او یا چې کوم نفلي وظیفه وه نفلي عبادت و، نو هغه ترې نه په سزا کېدو شو. نو په دې باندې سلیمان علیه السلام ته ډېر افسوس وشو. نو بیا هغه اسونه هغه یې ذبح کړل، هغه اسونه هغه یې ذبح کړل. نو ځکه واقعه هغه ته نه مراد ده. بیا په دې باندې اشکال دغه راځي چې په ظاهره باندې کوتاهي خوراله د سلیمان علیه السلام نه، او سلیمان علیه السلام سزا ورکړه اسونو ته، نو دا خبره خو ټیک نه ده. د هغې نه جواب دادی چې دا د سزا په طور باندې نه، دا د کفارې په طور باندې، د سزا په طور باندې نه، دا د کفارې په طور باندې، چې زمانه کم کنې کوتاهي وشو د هغه کمی او د هغه کوتاهي د هغې تلافي وشي، دا د هغې دپاره کفاره وګرځي او دا د هغې دپاره عوض وګرځي. دا به طورې کفاره، دا به طورې عوض. او ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ تا حمیت علی الدین میرے دا عمل دا قبلی دا حمیت علی الدین نہ دے، لکہ سرنگ صحابی پا باغ کے مسکول ہو او پا مسکی توجہ اغا باغ طرف سلالا چا مارغان با بکنی شو علی تے لے، لکہ توجہ گڑا وڑا شوا خضو خشو گڑا وڑا شوا اغا باغی دا اللہ ترا فلارت وقف کو خیراتی ورد. نبی علیہ السلام ته ویل چې رسول الله په کومو مصارفو کې لګې ویل کړو، خضوع او خشوع د صحابي ګډه وړه شوه او باغ هغه یې لرې کړ. نو دا د څه په طور باندې؟ دا د یو کفاری په طور باندې، دا د یو تلافۍ په طور باندې. دې ته حمیت علی الدین ویلی شي چې دا شی زما دپاره زما د دین په باب کې د کمزورۍ ذریعه وګرځېده چې بس اظهاره د سبب وکړم. نو بہرحال بیا دغه توجیه هم برابر ده. بیا د دې توجیه مطابق دا توارت کې ضمیر راجع د شمس ته، نو دا اشکال پرې راځي چې حتی توارت تر دې پورې چې ډوب شنور پټ شنور بل حجابی په پردې کې، د پردې نه مراد او پرده پرده د افق ته، نور ډوب شو کتش. نو سلیمان علیہ السلام وی ردوها را واپس کی دی اصل لرا علی پما بانی فطفقا شروع اکلا مطحا ای ضربن فوحل سرا جسو کی فپنڈو بانی والعناق او فسوٹونو بانی، دا غی سوٹونے پریکلل او دا غی پنڈائے پریکلل. دا توارت کې د شمس ته چې زمیر راګی دی نړوان دې مرجی نه درځي کرے، دا اشکال پر راځي. دا عین عام مفسرین حضراتو بیا دغه جواب کړی دی چې نړوان دې عاشی ذکر دی، نو عاشی هغه ضمن پر نور باندې دلالت کوي. نو صراحتن خو شمس نه دی ذکر، ولیکن ضمن هغه ذکر دی. او تاسو ما یو ثابته ویلي وه، د هغې مطابق اړو اشکال نه راځي چې د کومو څیزونو وجود متعارف دی او ظاهر دی. نو بیا د ضمیر راجع کولو په وخت کې د مرجی ذکر ته څه ضرورت نه وي. نور هغه متعارف شی دی، سپوږمۍ متعارفه ده، ستوری متعارف دی، آسمان متعارف دی، ځمکه متعارفه ده. د ارجاع د ضمیر په وخت کې د دې ذکر ته ضرورت هم نه وي. متو جی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام معائنہ کولا دا اسونو، نو اسونا اور پہ خدای شو اغای منڈا اوالا اوالا اوالا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپمیت کی دا خبر او کلا چې احببت حب الخير خيري، اے احببت حب الخير لاجل ذکر ربي. زما دا اتون سر فکر دے، زما دا گور دور سر فکر دے، دا گور دور چې زه په هم نو دا الله جل جلاله دا یاد دا وجنا دا آلت جهاد او دا قتال دا نمانا بداس. انی احببت حب الخير اے حب الخير عن ذکر ربی لاجل ذکر ربی، دا پار دا ذکر دا رب زمان چا قتال دا، ورنہ زمان دا گوڑ دور سر فکار دے، دا اصولو دا چک اپ دو معاینی سر فکار دے، و دا دا اللہ جل جلالو دا یاد دا وجنہ کو چا دا وہ پا جہاد کے بکار دا. او اصول اوز غلول حتی توارت بالحجاب، تر دے پوری چا فرسو اصولا دل حجابی پر حجاب کی سوارت کی ضمیر اب ساسنات الجیات تراجی رہے او اب ساسنات الجیات سراحتاً ذکر رہے او دا حجاب نمرات حجاب تو جڑی رہے حتی سوارت اب ساسنات الجیات بحجاب الغبار، دا حجاب تو غبار تھا لکر چی اسمن دوائی دو جڑوں کے پر لیکن پا آغا دلو کی خوشو سلیمان علیہ السلام حکم کا غیتا ردوها الی ردوها علی اے ردوها الی لارا وفت قیمات او فتفقا مطحن بسوق والآناس، دا محمول دے پا محبت پانے. سلیمان علیہ السلام دا منی دا وجنا او دا شوق دا وجنا دا اغای سپیت تپول شروع کل او دا اغای سجون تپول شروع کل چه قیمتی اس بھی او مالک پر مین بھی ناسکی و دی سب پر آسی لگونا ورکی او دا کشان تی دیخول ورد لگونا ورکی مزای محبتا لا کارو. لو قطع فکا مصحن بسوک والآنا نزدی دا غمانا او دا پا کلیس کے چکنس کے قضا شوئے یا وزفہ نفیر دینا قضا شوئے دا او دا توجیب منکود دا عبداللہ سے اپاس رضرمونو امام ابن جریر طبری امام فخر الدین رازی وغیرہ دید دید توجی تکردی ورکی رہا. امام رازی رحمت اللہ علیہ ناچا خبر لکھ رہا ذکر جمہور و مفسرین و حضراتو مطفن فمانا دا ضربن عرص دے مطفن جسوک والآنات اے ضربن جسوک والآنات. امام رازی پیدا اشکال کرے دادا محاوری نے خلاف کرو تم صحیم صحو سیرت بارا جی کو مانا زبرت باندی تجاد وم صحو برغو سی کو مانا زن نسلو نبری گئی وم صحو برغو سی کو مانا صدا زن نسلو نبری گئی تدا اشکالی پی کرائی نمانا دا تدا توجیر آجیہ دا کتما چکما بے متوجی میں رتا بیان اذ هو اذا عليه اذكر وتراب اذ هو اذا عليه با وقت کے پیش پہ شو کو سلیمان علیہ السلام باندھی بلاشی پو وقت مصفین کے اساسنا کو عمد اسنا الیاد او کرا اذ رفتار صافنات جمع صافن دا او صافن اغا اسوی کے اغا پدریو کو باندھی ولاری یو خپې معمولی په ځمکه باندې لګولې پوره خپې دي لګولې نه دکې ته صافن نه وي او دا د کرا اس عمدوالي او د کراوالي علامت دی او چې کوم دا بېکاره کسم وي نو هغه لکه د خر په شان په څلورو پښو باندې ولاړي نو دا د عمدوالي علامت دی او جیاد تیز رفتاره ته ویلی شي السافنات اعمد اسنا الجياد او تیز رفتارا فقالا پس اوی سلیمان علیہ السلام انی احببتو بشکا زمین لرم حب الخیری حب الخیری منہ دا اسنو سرا زمین لرم منہ دا اسنو سرا خدا ولی عن ذکر ربی لأجل ذکر ربی دا وجی دا یاد دا رب زمان کہ اگر جہاد دے حتی توارت بالحجاب کردے پورے چپک شدہ اسنا بالحجاب پردے کی پردے تو دوری تھی نہ ہو کبھی کو ردوها علیا واپس کہی اسن لرا پما باندھے فتوا سے کا مسن نفس شروع کلا پٹا پول سرا بسو کے پ پانڈو ددئی ول آنا او پ سٹھنو ددئی باندھے محبتن ندا کے بہترین بندو یا مجاہد صفتہ بندو نعم العبد انه اواب ولیکن دک نیک بندہ او دک لوی شخصیتم باغبان آزمائشون راغلی ولقد فتننا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب امتحانات قدر مقرر شخصیت بندہ راغلی اور جی آزمائش پر آغل دے لو دا خیر اللہ نے امداد نہ دے غفتے سم انا روجی ماتا کڑی دا لدین سا مراد دے وَلَكَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّ أَنَا ندلتم یو تو جی آغدا چا اسرائیلی کی زدہ سلیمان علیہ السلام سرا یو انگوٹی وا او دا اغی غمیو انتہائی قیمتی او دا تریان نریان چی تابیو نو دا اغی دا وجنو سلیمان علیہ السلام با اغا انگوٹی استعمالو لا او چکل بے دامل مداغی بے خیال ساتو پا یو موقع باندی دغا انگوٹی سپلی بی بی دور کلا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غسل کولو. په دغه دوران کې یو پیری راغی د سلیمان علیہ السلام په شکل کې متشکل شو. بیبی ته پته ونه لګېدله، هغه پې دوکه شوه. نو هغه ګوته ګوتمۍ هغه پیری ته ورکړه، انګوټي پیری واچوله، هغه بادشاه او حکمران شو، په تخت باندې کېناسته. او سلیمان علیه السلام هغه فقیر او ملنګ شو، در په در باندې ګرځېده. معذالله، ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. د فتنې نه وایي دکه امتحان مراد دی. په دې امتحان کې مواد چې انګوټي هغه پیری لاسته واچوله، او بیا حکمرانی پیری ته هواره شوه، او سلیمان علیه السلام نه ارض و زراعت ختم شو، حکمرانی لاړ ده. والقینا علی کرسیه جسدا، او کېښوده موږ په کرسۍ د سلیمان علیه السلام باندې یو جسد، یو پیری. بیا زمانه تیریدا تیریدا تیریدا ثم اناب، او بیا یې ماته ویده وکړه. او بیا دغه شانتې وخت تیریدو تیریدو تیریدو دا اسرائیلي افسانې ډېرې مزیدارې، او څو سره د کتابونو بیا مالګې مثالې جوړي. نو ښه هغه خانه پوري کړي څه کمې کوتاهۍ په کې هغې برابر کړې. نو بیا سلیمان علیه السلام دغه شانتې ګرځېدو، خفه به و، پریشانه به و. پیری باندې یره راله اوروب کې راغی. څه موده پس چېره دا چته په څه وجه باندې سلیمان علیه السلام زمانه دا ګوتمه حاصله نه کوي، سم چې زما واغسته بله کشانت یې زمانه کده کابو نه کوي، او بیا خو ما ته سنګینه سزا به راته راکړي. نو هغه وویرېد، او هغه ګوتمه ویسته او دریاب ته ورغورځوله. چې بس زه ته هم بېغمه شوم، دې ته هم بېغمه شوم. اتفاقاً د سلیمان علیه السلام ډېره موده دغه شانتې ګرځېدلی و، میانو ته اړ شو چې میې واخله، او هغه ګوتمه یو مئی خوړلې وه، او چې کوم مایګیر و هغه میان خرڅول. سلیمان علیه السلام ته میې واخېست، او چې ویسېره نو اتکه ګوتمه ترنه راووتېدله. لږ زیاتې دی خوشحاله شو، او هغه ګوتې ته واچوله، او بیا حکومت بحال شو. ثم انا کوئی دات نه مراد دی. خدا مرگ یو اسرائیلی افسانه ده، او یو اسرائیلی کیسه ده چې حقیقت نیسته. سلیمان علیه السلام ته حکومت الله تعالی ورکړو، هغه په ګوتو باندې، په ګوتمو باندې، او په غمو باندې نو اوس هم د خلکو دغه توهم را روان دی. پنځه پنځه او شپږ شپږ ګوتې ګولي، کله وایي بلډ پریشر کښه کېږي، کله وایي سانې پښه کښه کېږي، کله وایي سستر پې کېږي. ځان ته مراله خبر نو دا توهمات دي، هغه دی چې حقیقت نه کوي. واقعه څه ده؟ حضرت شیخ ابراهیم الله فرمایل چې روایت د بخاری دی، سلیمان علیه السلام په یو موقع باندې د جهاد ترغیب وچلو، ولیکن خلکو پورا د شوق مظاهره ونه کړله، پورا خلک تیار نه. سلیمان علیه السلام په دې باندې خفه شو، او دا خبره یې وکړله، بیبیانې ګڼې وې، اراده یې وکړه وی د ټولو بیبیانو سره به جمع وکړم، دا به ټول مجاهدین انشاءالله څه کم پیدا شي، دا به ټول مجاهدین وي، که تاسو جهاد کوئ که تاسو جهاد نه کوئ، زما دپاره دغه کسان ډېر کافي وي، خو انشاءالله ته نجیب کړي. نو الله جل جلاله ورته تنبیه ورکړه په دې باندې چې د پیغمبر شایع نشان دا دی چې هغه یو کار کوي چې هغې سره انشاءالله وایي، لا تقولن بشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. په دې باندې تنبیه نبی کریم علیه السلام ته هم راغلې ده، سورج وحی بنده شوې وه، نو الله جل جلاله پی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه طریقې باندې تنبیه ورکړه. د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د دکه شپې د جمانا یو بچی پیدا نه شو، صرف او صرف یو بچی پیدا شو او هغه هم ناتمام، یو لوطله وه ستا په کې نو خادم یا خادم راله او هغه بچی ورته مخې ته کېښودو، وی حضرت دا بچی پیدا شو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په هغې باندې استغفار وکړو چې دا خو ما ویلو چې زه داسې عمل کوم او زما به ټول بچي هغه به مجاهدین وي، خو ما انشاءالله نو ویلي د هغې نتیجه دغه راووتېدله. ثم انا او بیا یې رجوع کړه الله تعالی ته، د داسې نه مراد دی د جسد نه مراد دکه لوتله ده، د جانه بدن دی، داسې نه مراد دی. او علا کرسیه، ای علا قرب کرسیه یا امام کرسیه. ولقد فتنا سليمان، پتا کې کرا منګه امتحان وکړه په سليمان عليه السلام باندې. والقينا على كرسيه، والقينا امام كرسيه، او منګه کې خدای باندې د کرسي د دنا جسدن، یو جسد بلا روح یو لوټلا. ثم انا او بیا درجو وکړه، قال او سليمان عليه السلام رب اي رب زما اغفر لي بخنو كما تا وهب لي او را كما تا ملكا تا سبات جاهد لا ينبغي لأحد تنخائيه دفار ديوتن من بعدي رسو زمانا إنك أنت الوهاب بيشكا وقمت ورقون كي فائبا نبيز يقف في مانش او الله تعالى تسوالكو الله جل جلاله هو السوال قبولكو وزكاة ومنتون لك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب شيطان ولا الله جل جلاله تابع كل جنات ولا تابع كل فسخرنا له الريح فسابع كمان دادا پارا حوالا تجري چلی دبا بأمره فحكم دادا باندي رخاء فنرمائي سرا حيث أصاب آزائتا چدبا إرادا اقلا حيث أصاب حيث أراد اړوندې د اشکال جواب شو. یو ځای کې تیر شو آصفتن فی زبوه، او دې ځای کې وایي رخاء سبک رفتاره به وه، په کراره په کراره بتله. اړوندې د هغې نه جواب شو والشیاطین وسخرنا له الشیاطین، عامل ورته مقدر دی. والشیاطین او تابع کړو مونږه د ده دپاره شیطانانو لره، یعنی جناتو لره. کل بنا ان هر یو کاریګر لره، و غواس او هر یو غوپزنی لره، و آخرین او سنور جنات مقرنین چې دی بتړل شو فی الاسفار په زنجیرونو کې، چې دا به ډېر سرکش وو د دی به تړل شو مقرنین اے مشدودین فی الاسفار تړل شو به په زنجیرونو کې. د بنا نه مراد معمار دی چې هغه ترکاڼۍ کولی شي، عمارتونه جوړولی شي. او غواس غوپزنې ته ویلی شي چې په سمندر کې غوپه لګوي او د سمندر نه لاړونه، جواهرات، قیمتي ګاڼې، قیمتي اشیا راوباسي. نو دا مختلف قسمه کارونه دا به کول. اور پس کل نام قدر ہے، وہ کل نہ رہو منگا ویلو سلیمان علیہ السلام. ہاں دا احسان چلے عطا انا دا عطیت منگا دا، فمنن نپست احسان کوا پخل کو باندی، او امسک او یا امساک کوا بغیر حساب بغیر دس حساب نا. منگ تا سر احسان کردے دا سے حکومت میں صدر کردے، اس کا تو چا سر احسان کے او کا چا سر احسان نہ کے. چا سر احسان موضوع نخکاری نو کوا و سرا، او چا سر احسان دا تا موضوع نخکاری مکوا تانا سب تا پوس نکی تا چا سر جواب دہ نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا او بیشکا دد د پارا پنی زمنگ باندې لزلفا قامخا قرب دے وحسن مآب او بہترین ٹھکانا دا لدے مقرب بندو خو لیکن امتحان سے راغلے دے پا مقربی لبان امتحانات را دی ورپسی درین دلیل نقلی وذکر عبدنا او یاد کا بند زمنگا ایوب ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه پا وقت کی آواز کر پلتا انی مسنی شیطان او بے شکار سی دل ما تا شیطان دنس دن پہ ایزا باندی وعذاب او پہ تکلیف باندی انی مسنی شیطان را را سیدل ری ما تا شیطان بنس بن پا ایزا بانی وعذابن او پا تکلیف بانی دا دین اصلا مراد دے سلیمان دا ایوب علیہ السلام تو سلام تا سی بیماری و بدنی اعتبار سر پی تکلیف را گلے ہو تکلیف ہر سے کیوں اللہ جل جلالہ تا معلوم نہیں اڑوان دے چکمہ اسرائیلی واقعہ دا داغی نیتا تردیب کل اڑوان دے او دا بیماری اگدش کوا کافی اگدش کوا زکا بعضی مفصلین و حضراتو ولس کالا ذکر کردی او بعضی مفصلین و حضراتو دری کالا او بعد مفسرین و حضراتو وہ کالا ذکر کری دو رمضان دا تکلیف و مسلسل مداغی مطالق وی انی مسن یہ شیطان و بنس من وعذاب نظرتم یو اسرائیلی واقعہ دا شد ایوب علیہ السلام پا بدن کی معاذ اللہ چنجی بکیشیو دیابت انا خلق و نفرت کولو تو لقفل قروان آت انا خوال بند آتل صرف یو بی بی و اغیب خدمت کو یو پیرا شیطان دیو حکیم پا شکل کی دیو طبیب پا شکل کی سکارو لگو تو دوایان خلق ولر اصل داود علیہ السلام ایوب علیہ السلام والسلام بیبیم پا دغلار سے تطللا کہ وی قتل حکیم دے وروان دے کو او خپل حال اغای و تا بیان زما خون دے او اغا بیمار دے علاج کو بدل حکم دکھاؤں خود غیر اللہ دنامی نظر باور کے الب علاج کو او الب آغتا صحت ملائی لدا کی کو ترار لا نو ایوب علیہ السلام والسلام سے دا واقعہ بیان کا نو پدی باندی ایوب علیہ السلام و سلام تا انتہائی تکلیف محسوس ہو او دا خبر اوکا انی مسن یہ شیطان و بنس بن وعذاب کہ اس شیطان آمات تکلیف را رسائی یعنی دا محنت شروع کو اجتزما خلی طرح پر ذہن کی دا خبر ہوا جائی زما د کور په خلکو باندې د شرک محنت شروع کو چې هغې ته وي د غیر الله د نامې نظر به ورکې نو په دې باندې هغه انتهایي خفه شو د نصب او د عذاب نه مراد دا روحاني تکلیف دی د بیمارۍ تکلیف هغه یو طرف ته خدا اغینا زیاد تکلیف ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته پدی باندې ورسید. جو زما د کور په خلکو باندې زما په بیبی باندې د شک مهنت شروع شو، ریا د پاته زمانو د بیماری لري. الله تعالی دنا هغه بیماری لري کله الله تعالی ورته صحت انتظام د ذاتو دی. دا برابر دا د دین علاوه څه دي چې شیطانانو یا جناتو دا ذکر کړو دا ذکر کړو، نو هغه خبره هغه ټیک نه دي. او دا چینجو وره خبره هغه ټیک نه ده، بلکې څه بیماری وا، هر څه بیماری چې وا کوم دوا مسلسل وا، او په میاس کې دا واقعا هغه پکې راغله. وذکر عبدنا یاد کا بنده زمونږه ایوب، چې ایوب علیه السلام دی. اذ نادا ربه په وخت کې چې آواز یې وکړه خپل ته، انی مسنی الشیطان، چې بېشکه رارسېدلی دی ما ته شیطان، بنصب په ایزا باندې و عذاب او په تکلیف باندې، بالوسوسه په طریقې د وسوسې باندې. نو فقلنا له اور کوز دیر دیر کا راغلا سکا پیم پلی لرا عل الارض بسم کبان بسم کے تعالی تور کا اور کوز دیر دیر کا لتور کا پخیر پلی باندھی اس مکتا ھذا مغتسلن دا عبری قابل غسل باردن یخدی و شراب او قابل دسکوری. هذا مغتسل اي مغتسل به تداسي عبري قابل اغتسال لي وشراب ومشروب او دا قابل دسكاسي. او بعض حضراتو دا مغتسل معنا بچيني باني كريلا هذا عين بارد دا چينة دا يخا وشراب او دا اوبدی دسکلو. اللہ تعالیٰ ہوتا یو چین راو یسکر ناغی پا خیٹا بانی ام اس کلی او پای بانی غسل ام اوکو، اللہ تعالیٰ ورا آر تجلیف بالکل ختم. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ أَوْ وَرْكَمَنْغَ دَتَا أَهْلَ لَهُ وَمِثْلَهُمْ أَوْ فَمِثَلْ دُدُوِي مَاهُمْ دُدُوِي سَرَى نُور. میں یو تفسیر دا کہ تو سلیمان علیہ السلام اولاد اغا مرشے ہو، نو اللہ جل جلالہ ولا مر اولاد جو اندے کو، او وَمِثْلَهُمْ مَاهُمْ أَوْ دُدُوِي سَرَى اُمْ دَا شَانْتِ نُور. مثال په ټول باندې لږ ځامنی وو، نو هغه لسې وله ژوندې کړل او لسې ورسره نور ورکړل، نو شل شو. نو یو دا دی. او دویم قول دا دی چې د وهبنا له اهله نه مراد دا دی چې د ایوب علیه السلام چې کوم اهل خاندان، نو چې په ایوب علیه السلام باندې امتحان او ازمایش راغی، نو هغه منتشر شو. څوک یو پلې لاړو، څوک بل پلې لاړو، چې په بنده باندې امتحان نه شي، بیا دا رشته دار سره یو پر بل پر لاړ شي، نو دی ته خواري شو. الله جل جلاله د ایوب علیه السلام هغه تکلیف ختم کړ، هغه امتحان ختم کړ، نو هغه بیا واپس راغی. ووهبنا له اهله، هغه منتشر اهل نو ته واپس، او ومثلهم معهم، او دارنګه د هغه سره ورته نور ام ورکړل. مثال په تور باندې لږ زامنو، څوک یو پر تلو، څوک بل پر تلو، هغه هم راغل، ورسره لږ نو ته نور ام ورکړل. دای مراد دی. دا ولی رحمتا مننا په اعتبار رحمت باندې د جانب زمنګنا، و ذکر او د فار د عبرت دی اول الالباب د فار د خاوندان او د خپلونو، و خذ بيدک و قلنا له. او مونږ ویلو ایوب علیه السلام ته دا اروان دی واقعی سره تعلق دی. نو بی بی اغی بالفعل شرک نو کرے، او صرف ایوب علیہ السلام کے واقعہ بیان کا چې دا شانت یو کس ته یو حکیم دی سال له ګولې هغه سره ستا علاج ته خو شر دی راته ذکر کړی پای باندې ایوب علیه السلام ته انځي غوښل چې تا ته چا وی چې دکا چې کم دی سال والا حکیم ته خبر ده دا خو حکیم نه دی دا خو شیطان دی دا خو حکیم نه دی دا خو شیطان دی چې د حکیم په شکل کې سال له ګولې نوی زبا تا سل دبا بلی اوم سل دبا او اغا بی بی بالفعل شرک نو کرد او وقت آدم انتیای خدمت تیکو نبیاو تا اللہ جل جلالهو یو حیلہ و قولا زکا قسم خوردو ایوب علیہ السلام چا سل دبا بلی وهم نوچے ایوب علیہ السلام پا قسم کی حانیت ام نشی او دا کسان تی بی بی تا زیاد تکلیف کم کنه رد نکه فردان فردان یو یو ڈب ورکی نایی سر انتیایی تکلیف کیگی با نا اللہ تعالی و توی دا یو یو ڈب ورکول پزای باندی یو لخت را والا دلسو ٹوکو دلسو لختو یو بندل لا والا او دا که جارو او دا بندل والا پیو دا لو باو نسل دبونم شو او اغیر تکلیف دا یو گزار میراو شو یو یو غزار انفرادی انفرادی ورکے تداغی حیثیت جدائی او چدا کشان تی سل لخت را واقلی او سل تیری را واقلی داغی نے جارو جوڑا پھیر رو بغی تداغی حیثیت اما جدائی نو وقل نا لہو وقل ست یدکا او انیسا بی یدکا پلاس پل باندے زرسن یوی کونی لرا یو جارو لرا فضرب به نفس وحل اکا به پاغی بانی ولا تحنس او محانس کیگا ولا تحنس ولا تکن حانسا او مکیگا حانس پا قسم پل قسم بدے برقرار پاتی انا وجدناه صابرا بشکا منگا مندلے ادرارا صابرا صبرناک نعم العبد دیر بہترین بندو ایوب علیہ السلام انه اواب بیشک دیر رجوع کون کیو نو ایوب علیہ السلام مقرب بندو او بہترین بندہ تو آزمائش پہ انتہائی راغل رہے حتی چپل خاندان کے منتشر شو رہے ورپسی پل دلیل نقلی وذکر عبادنا او تذکرو کا دبندگان زمنگا ابراہیم چه ابراہیم علیہ السلام دے و اسحاق او اسحاق علیہ السلام دے و یعقوب او یعقوب علیہ السلام دے اولی الایدی چه دا او خاوندان دا طاقت والابصار او خاوندان دا فلولو اولی الایدی فی الطاعت والابصار فی الدین په عبادت کې وته الله تعالی لوړ مقام ورکړو لوی طاقت ورکړو او په دین کې وته الله تعالی لوی بصیرت ورکړو انا اخلصناهم بشکا مونږه ممتاز ګرځولیو دوی لرا بخالصتن په یو امتیازي صفت باندې ذکرت دار کیا تذکرہ وا د کور د آخرت انا اخلصناهم منگا امتیاز ورکڑو دیتا بخالص دن ویو صفت امتیازی سرا دا ابراہیم علیہ السلام دا خاندان یو امتیازی صفت ہو تا امتیازی صفت ست ہے ذکرت دار دا دار نمراد دار دا آخرت سے ذکرت دار چی آیات دا کور دا آخرت سے دا ابراہیم علیہ السلام دا خاندان دا امتیازی صفت سے کہ آخرت قیمت دے وَإِنَّهُمْ أَوْ بِعْشَكَ دُوِشْدِ لَعِنْدَنَا پَنِ زَمَنْغَ بَانْدِ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ خَامَخَاهُ دَي الْمُصْطَفَيْنَ غُوَرَ الْأَخْيَار او بہترین دخل گناہ اخیار د تاکید په تور باندې ذکر شوی دی د مصطفی نه بعد دریاست د فاصلې لپاره ذکر شوی دی ورنه د دواړو معنا یو ده او یا المصطفین فی الدنیا الاقیاء فی الاخرہ. دنیا کے مغرا آخرت کے مغرا ورپسی بل دلیل نقلی واذکر اسماعیل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام والیسع او یسع علیہ السلام وذلکفل او ذلکفل علیہ السلام لرا وکل او دا ټول چې دی من الاخیار من الاخیار د بهترین خلقونه دی. هذا دا بیان د سورې سواد کړي دا دې کې کوم بیان روان دی. هذا دا بیان چې دی ذکر دا نصیحت دی و ان للمتقین او بشکا د پاره د متقیانو لحسن مآب خامخا بهترین ټکانه ده جنات عدن چې باغونه دا نیشوالی دي مفتحتن چې کلاو بی لهم د دوی د پاره الابواب و دروازې متکئین فیها دیب تکیه لگون کی پدا جنتن کی یدعون فیها دیب بلن کی پدے کی بفاکیت فمیو سرا کثیرت فدیر سرا و شراب او مشروبات سرا. شکم قسم خوراک کم میوا او کم مشروب خوخی نا اغبر آگواری سکمی بلی و عندهم او پنیز دوی باندبا قاصرات الطرف ازواج قاصرات الطرف وعندهم اوطن الزدوی باب بیانی قاصرات الطرف محافظی دنظرونو اطراب او همزولی اطراب هم عمری نیابا هم عمری پا قبل میسکی دانا چه سوپا بکی جنکی سوپا بکی نمزالی سوپا بکی زوانانی او سوپا بکی بودایگانی لکه د دنیا کې څنګه دي نو داسې نه ټولې به هم عمري یو عمر والا بی نوجوانانې بی پیغلې بی او یا اطرابن هم عمري بی د خاوندانو سره د خاوند او د ښځې په عمر کې به خاص فرق نه نو چې د خاوند او د ښځې په عمر کې خاص فرق نه هم عمری نو د هغې ژوند هغه مزیداري او چې د عمر په اعتبار سره فرق وي نو بیا د هغې ژوندون کامیاب ژوند نه وي ښایسته ژوند نه وي نو دی به همزولي د خاوندانو سره. هذا دا انعام چې دی ما هغه انعام دی توعدونه چې وعده یې کولی شي د تاسو سره لیوم الحساب دا ورځې د حساب ان هذا بېشکه دا مذکور انعام چې دی لرزقنا خامخا دا رزق زمونږ دی ما له من نفاد نشته دی د دې دپاره څه ختمېدل دا رزق دایمي دی. هذا خود هذا فعل وته مقدر دی خود هذا قبول کدا خبره شیخ سے فرمائے خود وته مقدر دی ایا الامر هذا معامله امداد بس ورپسی تفریح اخروی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ أَوْ بِشَكَا ذَفَارَ دَ سَرْكَشُ خَلْقُ لَشَرَّ مَآبٍ خَامَخَا دِيرًا نَاكَارَ تِكَانَ دَ جَهَنَّمَا چِ جَهَنَّمْ دَي جَسْلَوْنَهَا دَي بَدَا خِلِيگِ دِيْتَا فَبِئْسَ الْمِحَاد پَسْ نَاكَارَ بِسْتَرَ دَ هَا عَزَادَ مَسْكُورَ عَزَاب كِلِي لُفَلْ حمیمون چې اوبه ګرمې دي وغساقن او وینې زبی دي غساقن عصورة اهل النار د زخمونو نه چې کوم تیک دي او کومه وینه دي له هغې ته غساق ویلی شي وآخرو او سنور عذاب من شکله د مثل دینا ازواج اقسام دی ازواج اقسام انواع من العذاب سا اقسام دی دا عذابون نسخشه پکی نشتر ہے فا ام دا ذکر کبیلی نبی او چکم جانم کے کم مشران وی کم ائمہ وی او کم مدبوعین دو کفر وی نائی تبو ویلیش یقال لهم یقال للمدبوعین مدبوعین تبو ویلیش فا آغا وقتی چکل دا کشران ورپسی ورگوزی دی ورسرا ورداخلی نحازا کی اشارہ دا اتباعو دا گروپ تا دا حازا فوجن دا یو دل دا دا اتباعو حازا فوجن دا یو فوج دے او یو دل دا مقتحم ماکم کی داخلی دن کی دی دا تاسو سرا جہنم تا دایم دا تاسو سرا داخلی دو والدی ندیل زائم ایور کئی اغا مشران بوائی لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم زید پر دے اس ہر کلینی روح قلاو زید ویلی نیتا ہو بویلی کہ ہادا فوج مقتحم ماکم دا یو فوج دے دا یو گروپ دے تازو سرا جانم تا داخل دو والدے نلگ لگ زید والا ورکی لدي لا مرحبا بهم لدي فرد أرزيني لا مرحبا بهم لدي فرد أرزيني كلاو أو ذكا فدي وقتي مصطلحة كما معناتا نضافي نمر السيسي ذكا مرحبا ده هر كليد بار استعمالي لا مرحبا بهم هر كليد لي ليتا سيس خوش عم دي ديتني انهم بشك دريت دي سال النار دي بادا خريق اوتا قالوا ابوائي اتباع بل انتم بل كتاس شيء لا مرحبا بكم الذي سهر كليد تاس دفارا انتم تاس شيء قدمتموه لنا تاس الوان دي بشكلو دي عذاب لرا لنا زمون دفارا هو ضمير عذاب تراجي كريش نمانا رشی انتم قدمتم لنا حاز العذاب تاسو روان در آلی گلے دے دی عذاب در زمان دو پارا منگا چلی عذاب در آلو تاسو دو وجن را دو ولی بے دعائکم ایانا تاسو و تا منگا را بلی نو انتم قدمتمو تاسو روان در آلی گلے دے دی عذاب در لنا زمان دو پارا و دنیا کی تاسو فمن باندې تو کفر محنت کړل او زمنګ د پاره تاسو دا جهنم تیار کړل فبئسل قرارو نو پس ناکارا ٹھکانا دا فبئس موضع القرار ناکارا ځای د قرار دی جهنم او بیا اسباب اللہ تعالیٰ تسوالی تھی قالو ابوائی دا اسباب ربنا اے رب زمنگا من قدم لنا حاجا قدم لنا چی دلوان دینا پیش کردے زمنگ دا پارا حاجا دا عذاب فزدہو عذابا نفذیات چی دلرا عذابا فازاب سرا زیفا دو چند سرا فن ناری پور کی یا اللہ دتا دبل سزاور کی چچا منگا پدی عذاب باندې راڑو لیو او پا منگ باندی دی عذاب محنت کردے نیا اللہ غطا دا بل کردہ ورکے یو دا خفر ذاتی کفر او یو دا چیز منگ دا کفر دا پار ذریعے گردی دیرین بیا دا دی بل ایک سوچ پیدا شی دا مسلمانانو پا بارک اول خوا پا خفر کی دا خبر ہوتی یو بل تبا حسین بیا با دا مسلمانانو پا بارک سوچ ہوتی چرا سا خلقو من با آغی تناکار خلق بی او من با آغی پولو ٹوکی پولی نا آغی نشتره آغی نشتره چه آغی بولی نشتره آیا منت نفکاری فمن باندې خپل درنه ده او سخته ده نه منت نفکاری او کنه حقیقتا شته ده نه ای چې ته جنت ته تللی حالان چې زمون په نظر کې هغه سکو هغه بیکار خلکو هغه ناکار خلکو په حقیقتا هغه خو وقالو او اوبوای دا جهنمیان ما لنا څه شوي دی زمونږ دپاره لا نرا رجالا چې مونږ نه وینو هغه سړي کنا نعدهم چې مونږ به شمېرل هغوی لره من الاشرار د ناچاره خلکونه اتخذناهم سخريا آیا مونږ نیسلو دی لره په ټوکو باندې ام زاغت عنهم الابصار او یا کږې شوي دی د دوی نه الابصارو سترګې زمونږ الابصار اي ابصارنا منګه اغي پسي بي ضايع ټو کي کړي دي هغه ټو کو مستحق نو منګه په غلطو اغي ټکو او کنه په منګه باندې سخت ده نو منګه ښکاري نه ام زاغت عنهم الابصار شته شته خو منګه نه ښکاري الله جل جلاله ورته وی وای د جهنم یانو په خپل میاس کې دا تخاصم چې دی دا گفتگو چې ده نو دا یقیني ده دا به کېږي دغه شان دا اصلي خیال نه دی او دا فردي افسانه نه ده دا یو حقیقت دی چې قبل از وخت مې تاسو ته بیان کړ ذالک کی اشاره د مذکور کلام ته ده چې دغه اتباعو او د مدبوعینو په میاس کې به کېږي ان ذالک بیشک دا کلام چلے لحق خامخا رشتیا دے کیا سے چلے تخاصم اہل النار باہمی جگڑا دا تو جہنمیان قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما انا منذر بیشک زیر درک ان کے وما من الہ او نشتدے معبود الا الله سوى الله تعالى الواحد القهار كي يودي او غالب دي رب السماوات والارض رب اسمانو دي تزم كده وما بينهما او ده آسدون دي چپم يزد دي دوارو كده العزيزو چه غالب دي الغفار بخون كده قل او اي پیغمبر علیه السلام دويتا هو نبأ عظيم دا يو خبر لوي دي هوا په اعتبار د مذکور باندې راځي کوي نو که هغه خبر د رسالت دی که خبر د توحید دی او که خبر د باس بعد الموت دی بهرحال دا یو لوی دا یو عظیم شان خبر دی انتم عنه مورزون او تاسو د دې خبرنا مورزون اعراض کوونکی یئ ما کان لی نشته دی زما دپارا من علم د سعلم نه بالملئ الاعلى په مجلس بارا باندې اذ یختصمون په وخت کې چې هغوی اختلاف کوي د اختصام نه مراد هغه باهمي گفتگو ده د فرشتو او دا جواب سوال دی چې بې موږ پناه کوي نو په موږ باندې به عذاب راځي په موږ باندې به عذاب کله راځي د دا هغې جواب چې ما ته د کله پته نشته دی چې الله جل جلاله په کوم وخت کې فرشتو ستاسو د عذاب حکم حواله کوي او هغوی بیا په خپل نیت کې وایي چې څنګه چل وسره وکړو ما ته د دې پته نشته دی ځکه دا د عالم عبارات سره تعلق سره ما کان لی نشته دی زما دپاره من علم د سعلم نه بالملئ الاعلى فا مجلس بالا باندې مجلس فرشتو اذ یختصمون فا وقت چې دی خبرې کوي چې دا فلانه فلانه قوم دا فلانه فلانه کت خود تبارکول پا کار دی او څنګه چل بو سره کوو ان یوحا الی وحی نشکول ماتا الا مگر د دې خبرې انما انا نذیر مبین چې به سکا زیرا ورکوونکی ښکارا نو زه په خپل وحی باندې مکلف یم ورپسې بیان د حال د فرشتو فرشتې د الله تعالی تابعدار مخلوق دی الله جل جلاله وتعالی آدم علیہ السلام ته سجده ولوی خو آدم علیہ السلام ته سجده ولوله نو فرشتي د دې قابلیت نه دي چې هغه عبادت وکړي د الله تعالی مقرب مخلوق ته خدایګدار مخلوق ته اذ قال ربک فوقت ورستا للملائکه فرشتو ته انی خالق بذکا ذ پیدا کون کے بشرن بشر لرا من تینند خٹنا اصلا فاذا سویته فسر کلا چ برابر کم دلرا آزان ونفقت فیه او پکوم پدکے نروحی دروح زمانا فکعو له پس پریوزیتا سدتا ساجرین سجد کون کے فسجد الملائکتو پس سجد اوکلا فرشتو کلهم طولو اجمعونا پجمع باندے الا ابلیس مگر ابلیس نطلا استکبرا زان غٹ اگنو وکان من الكافرین او دیو گزید دا کافرانونا قال اوی اللہ ترا یا ابلیسو اے ابلیسا ما منع کا سش منع کا تالرا ان تسجدا چی سجدہ دکڑے وے لما آدم علیہ السلام تا خلق تو بیدیا چی ما پیدا کا پلاسو نخفلو باندی لدا نسبت تشریفی دے طول سی جنا اللہ جل جلالہ پیدا کئی اور چونکہ آدم علیہ السلام ہی براہ راست پیدا کر نو پدی بنیاد باندې ځان ته نسبت وکړه استکبرتا آیا تازان غټ ګڼلې دي هم كنت من العالین او یا سید لوی خلقنا حقیقتا لوی نی خو از تازان غټ غټ ښکاری او کنه واقعتا په لوی دي نو قال او شیطان انا خیر زغورما منه د آدم علیہ السلام نا حقیقتا ولی خلقتنی تا پیدا کرده ما لرا من نارن دو اورنا و خلقته من تینن او پیدا کرده دلرا دو خطنا قالا اوی اللہ تلا فخرج منها پس اوزا منها دی مرتبی اوچتنا یا دو جنتنا خود مقام پر اعتبار سرات اگر سمجھ تراجیب کی مراد تنا جنت تے ذکر درا شلول نروان دلوان دی شیطان پر کم زیکو جنت کیو او یا منها تدک مرتبی اوچتنا فا انک رجیم پس فیسکا تجی رجیم رتل شوی و انا لیک لانتی او بیسکا پتا باندی دی لانت زمائی الى یوم الدین تر رضی دا قیامت پوری قالا اوی ابلیس ربی اے رب زمان فا انجرنی پس مولک را کماتا الى یوم یباسون تر آغرز پوری چپور تا کول بشی خلق دا قبروننا قال اوی اللہ ترا فانک پس بے شکت چی من المنظرین دمولت ورکڑو شونے الى یوم الوقت المعلوم سر رضی دو وقت معلوم پوری چنف خی اولا دا قال اوی ابلیس فبعزتکا پس قسم دی پغلبی صابان دی لأغوینهم خامخا گمراکوم بدئی لرا اجمعین پجمع باندی الا عبادکا مگر بندگان سا منهم ددک خلقنا المخلصین چی منتخبی نا اغای بنشم گمرا کولے فاغای باندی باز زما دارو بولے کار نکے نو قالا اوی اللہ تلا فالحق یمینی صحیح اور اشتیاد قسم زما تا خون قسم کو خوڑو سخوائی لأغوینهم اجمعین تا خون قسم کو خوڑو لیکن زما قسم ام سیدی رشتیا دے او ورپسی جملہ معترضا والحق اقول او رشتیا وامزو تو خو شیطانی تو خو دروغ اموائے او زما خبر صرف او صرف رشتیا ہے والحق اقول اے و اقول الحق ورپسی جواب قسم دا اللہ تعالی قسم سرے دا شیطان قسم خدا فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین او دا اللہ تعالی قسم دارے کہ لأملأن جہنم قام قادر فکم جہنم لرا منکا دتانا وممن او دا آچانا تبعکا چتا بداری کری سا منهم ددوینا اجمعین فجمع باندی منکا من جنسکا ساد جنس نه بیړه کوم چې ستا اولاد دی ذریت دی او که هغه د آدم علیه السلام اولاد دی خو په شرط دی چې ستا تابعداري کړي نه په یو ځای به جانم ته ځئ. قل اوای ای پیغمبر علیه السلام دوی ته ما اسألکم علیه زه نه غواړم د تاسو نه علیه په دې قرآن پاک باندې من اجر د څه مزدورۍ نه وما انا او زه نه یم من المتکلفین د تکلف کوونکو نه. زه دا دین د ځان نه جوړوم، دا اختراعي نه دی، دا بناوټ نه دی او تصنع نه ده، خو بس چې کوم نفس الامر خبرې زه هغه کوم. ان هو نه دی دا قرآن پاک الا ذکر مگر نصیحت دی، للعالمین دپاره د عالم دپاره د مخلوقاتو، ولتعلمن خامخا پوه به شئ تاسو نبأه په انجام د دې باندې بعد حين رسو د سوخنا، چې هغه مرګ دی او یا قیامت دی. لږه مو د پس پته درته ولګي چې ما که به خبره کوله د دې انجام هغه سو، دا بې حقیقته خبره وه او که دا حقیقت